بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا وسندنا ومددنا محمد المصطفى وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد فاعلموا أيها الإخوان فإن أفضل الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnar ve bis senedil muttasıl ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal in se'eleni abdi a'taytuhu ve in lem yes'elni gadıptu aleyhi sadaka Resulullah bima kal ev kema kal. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı dünya ve ahirette üzerinize olsun. Okumuş olduğumuz hadis-i şerif, Ramuzul Ahadis isimli Gümüşhaneli hocamız rahmetullahi aleyhin telif eylediği hadis mecmuasının 514. sayfasında birinci hadis-i şeriftir. Allah şefaatlerine nail eylesin. Bu hadis-i şerifi Ebu Şeyh kitabına kaydeylemiş rahmetullahi aleyh ve Ebu Hüreyre radıyallahu anh Peygamber Efendimiz'den rivayet etmiş. Allah-u Teala Hazretlerinin kendisine bildirmesi ile Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor ki Yekulullahu Azze ve Celle, aziz olan ve celil olan Allah-u Teala Hazretleri şöyle buyurur: İn se'eleni abdi ataytuhu. Kulum benden bir şey isterse ben ona istediğini bahşederim, veririm. Ve in lem yes'elni, eğer kulum benden bir şey istemezse gadibtu aleyhi, o kuluma gazap ederim. Benden bir şey istemeyen kuluma gazap ederim. Bu sayfanın sonuna kadar hadis-i şeriflerde hep Yekulullahu Azze ve Celle veyahut Yekulullahu Teala gelecek. Yani manasını Allah-u Teala Hazretlerinden Peygamber Efendimiz nakil ve rivayet ediyor. Allah'ın öyle buyurduğunu kendisine bildirmesi üzerine o da bizlere naklediyor. Aziz olmak, aziz Allah diyoruz. Allahu Azze ve Celle diyoruz. Aziz olmak, mutlak manada her yönden galip olmak manasına. Ve azzeni fil hitab, ayet-i kerimede geçiyor. Benim karşıma çıktı, benimle münakaşa etti ve münakaşada beni yendi demek. Yani her şeyi yenen, her şeye galip olan olduğu için Allahu Teala Hazretleri Azze diyoruz. Celle de celil olmak, yüce olmak, ulu olmak manasına geliyor. Yani kudreti sonsuz olup da her şeyi yenen ve ululuğuna son ve nihayet bulunmayan yüce Allahu Teala Hazretleri buyurur ki, diyor Peygamber Efendimiz, kulum benden bir şey isterse istediğini veririm. İstemezse gazap ederim. Bu ikinci cümlesi herhalde daha önce bu konuda bu bilgiyi duymamış olanlar için oldukça şaşırtıcı olabilir. Çünkü biz dünya insanları ve dünya zenginleri kendisinden bir şey istenmediği zaman memnun olurlar. Biraz fazla istendiği zaman yüzleri kırışmaya, buruşmaya başlar. Bir insan birkaç defa istedi mi, yani daha geçen sefer sana vermedim miydi diye itiraza bile başlarlar. Ama Rabbimiz leyse kemislihi şeyün, onun emsali, onun misli, onun gibi hiçbir varlık yok. Hiçbir şey ona benzemez. Hiçbir sıfat da ona benzemez. Hiçbir yaratığın sıfatı da ona benzemez. Sıfatlarında, zatında Allahu Teala Hazretlerine benzemez. Allahu Teala Hazretleri cömerttir ama işte böyle cömerttir. İstendi mi istenileni bahşeder, istenmediği zaman gazap eder. Doğrudur da hakikaten bir insan böyle kerim Rabb'ı varken o Rabb'ına başvurmazsa, istemezse gafil demektir, cahil demektir, ukala demektir. Ukala demektir. Daha kim bilir nice kusurları vardır ki Allah'ın gazabına layık oluyor. Allah ıslah eylesin. Allah bizi kendisinin gazap ettiği duruma düşürmesin. Bizim bundan anladığımız şudur ki biz Rabbimizden istemeliyiz. Hocam biraz ayıp olmaz mı? Yani Allahu Teala Hazretlerinin dergahı ulu dergahtır, azametli dergahtır. O dergahı, o makamı küçük ufak tefek şeyler için rahatsız etmek caiz olur mu? Acaba irili ufaklı her şeyi isteyebilir miyiz? Her şeyi isteyebilirsiniz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bir hadis-i şerifinde buyurmuş. Ben onu duyunca, yani o ne kadar hoşuma gitti, her yerde söylüyorum. Ayakkabınızın bağcığı bile kopsa onu bile Allah'tan isteyin. Hani illa köşkler, saraylar, cennet efendim bilmem böyle zor, büyük efendim çok büyük şeyler değil. Küçük şey de istenir, büyük şey de istenir. Allah istenmesini, kendisinden bir şey istenmesini seviyor. Onun için istememiz lazım. Dua ibadettir. Onun için istememiz lazım. O bize bizden yakındır. Onun için istememiz lazım. Ya Rabbi diyor, dün telefon etti birisi Avustralya'dan. Çocuğunu emziriyormuş, sütü kesilmiş, sütüm kesildi, sütümü getir ya Rabbi dedim diyor, sütüm geldi diyor. Yani verir Allah, yani kendisine candan iltici ve kâle rabbukum ud'ûni estecib leküm. Bana dua edin, ben sizin duanıza isticabe ederim. Yani ona karşılık veririm. İşte bu İsticabenin manası üzerinde durmak lazım. Bir karşılık verecek, bir cevap verecek ama nasıl verecek? Daha üstününü verir bazen. Bazen istediğinin aynını verir, bazen istediğinden alasını verir, bazen de sen onu istiyorsun ama şu maksatla istiyorsun, alırsan o maksat hasıl olmayacak, tersi olacak, o zaman vermez, onun yerine başka şey verir. Bazen de senin istediğin şey kadere aykırı ise, verilmeyecek bir şeyse vermez, onun yerine sevap verir. O da bir karşılıktır. Mesela hiç kimse sevdiği bir büyüğünün öldüğünü istemez. Annem ölmesin, babam ölmesin. İstemez yani. İstemez, dua eder. Allah'ım ömür ver ya Rabbi, yaşasın ya Rabbi, şu hastalıktan kurtulsun ya Rabbi. Allah ömrünü yazmıştır. Şu kadar yaşayacak, ondan sonra ahirete göçecektir. O zaman senin o istediğini aynen vermez. Yani o kula ömür vermez. O kulun eceli geldiği için onun canını alır ama sen ona dua ettiğin için gene seni mükafatlandırır. Sevap verir. Ahirette o kadar büyük sevap verir ki ahirette bazı kimseler Abdülkadir Geylani Hazretlerinin kitabında da yazdığı gibi, hadis-i şeriflerde de geçtiği üzere bazı kimseler kendilerine amel defterleri sunulduğu zaman açıp içinde çok hayırlar görecekler. Çok sevaplar görecekler. O sevaplara şaşıracaklar. Ya Rabbi biz bu sevapları acaba nereden kazanmışız? Biz bunun nereden kazanıldığını bilemedik. Birçok sevap yazılmış ama ne yapmışız ki yazılmış buraya bilemedik diyecekler. Allahu Teala Hazretleri onlara buyuracak ki kullarım bunlar sizin dünyada yaptığınız duaların karşılığıdır. O zaman istediğiniz şeyler benim kaderime muvafık olmadığı için onu yapmadıysam yerine bu mükafatı verdim. Onun için bu mükafatlara, sevaplara nail olduğunuz buyuracak. Demek ki tabii kainatın yöneticisi biz değiliz. Allah-u Teala Hazretleri. Biz neler neler isteriz. Dağlar olmasın, her taraf ova olsun, kış olmasın, efendim bilmem yağmur yağsın veya yağmasın, çömlekçi yağmur yağmasın, güneş çıksın ister. efendim ekin ekmiş olan kimse de yağmur yağsın da ekinlerim sulansın ister. Herkesin kendine göre bir derdi var. Bazen de birbirine zıt olur bu istekler. Tabii Allah-u Teala Hazretleri kendi efendim azametiyle, kendi tasarrufuyla kainatı hikmetle yönetir. Biz hikmet sahibi değiliz, bilemeyiz. O hikmetle yönetir. Onun için bizim her istediğimiz olacak olsa olmaz. Bazen de kullar suçlu olur, edepsiz olur. Efendim, ondan olmaz. Yani bu işin pek çok yönü vardır. Ama dua edenin karşılığını verir Allah. Bir de şöyle bir durum var. Allah-u Teala Hazretleri buyurmuş ki, zalimlere söyle ey peygamberim, o zulmü işleyip duruyorken bana dua etmesinler. Çünkü aksini yapar. Zalim, edepsiz, hem böyle edepsizliği, günahı işliyor, hem de ondan sonra şunu istiyor diye, o zaman tam onu cezalandıracak şeyi şey yaparım. O bakımdan hikmetleri sonsuzdur. Bazen de eddua'u yeruddül kada'e ba'de en yübreme, bazen de olur Allah-u Teala Hazretleri kulun duası berekatına kazasını, kaderini, takdirini tebdil eder. Nasıl tebdil eder? Rabbimiz tebdil eder. Yani eddua'u yenfe'u bima nezele ve bima lem yenzil. Dua gelen başa gelene de fayda eder. Başa gelecek olana da, henüz gelmemiş olana da tesir eder. Duanın bir tesiri olduğu için bir kaderinden bir kaderine Allah-u Teala Hazretlerinin intikale sebep olur. O bakımdan dua dediğimiz şey müthiş bir şeydir. Müthiş bir silahtır. Eddua'u silahul mümini. Dua mazlumun müthiş bir silahıdır. Ne bazokaya benzer, ne Stinger füzesine benzer, efendim ne daha başka bir şeye benzer. Yani neler yapar. Ama kul Allah'ın bir kulu olsa, Allah'ın istediği bir kul olsa, o dua berekatına nelere nail olur. Rabbimiz bizi, tabi dinimizin pek çok incelikleri var, ahkamının derinlikleri var. İnsanın dinde fakih olması, bu ahkamın hudutlarını ve şartlarını bilmesi ile mümkündür. Öyle herkes meseleyi olduğu gibi dümdüz bilemez. Oruç tutmak sevaptır ama bayram gününde haramdır. Bayram gününde oruç tutmak haram oluyor. Dün oruç tutuyorduk da hocam, yani şimdi birdenbire ne oldu? Ne olacak? Bayram oldu. Bayram oldu da ondan bayram günü oruç tutmak haram oldu. Yeri var. Her şeyin yeri ve zamanı vardır. Yersiz yaparsan olmaz. Keloğlan gibi efendim her seferinde itilir kakılır bir cezaya uğrarsın. Yersiz yaparsan her şeyi hikmetle yerli yerinde yapması lazım insanın. Allah'ın emrini bilerek yapması lazım. Boynu bükük, gözü yaşlı, bağrı yaralı, efendim hassas, duygulu, efendim merhametli, sevgili, şefkatli, Rabbine saygılı, haşiyetli bir kul olması lazım insanın. Çok istemesi lazım. İstediği zaman Allah verir. Nasıl verir? Alasını verir. İstemediği zaman da gazap eder. Onun için istemeyi bilelim, istemenin şeklini bilelim, usulünü bilelim. Bize Allah-u Teala Hazretleri istemenin usulünü Fatiha'da öğretmiş. Hemen patladak ihtilas sıratal müstakim diye başlamıyoruz. İlk önce besmele ile başlıyoruz. Ondan sonra hamd ediyoruz. Allah'ın rahmetinden efendim bizi haberdar eden sıfatlarını sayıyoruz. Rahman ve Rahim olduğunu söylüyoruz. Maliki Yevmiddin olduğunu söylüyoruz. Nice sıfatlarını sayıp onu övdükten, ona hamd ettikten sonra dileğimizi söylüyoruz. Demek ki insan duanın şekline de itina etmeli. Duanın zamanına da itina etmeli. Bazı zamanlar dua şıp diye kabul olur. Tam böyle demirin tavında dövüldüğü gibi ısınıp da örsün üstüne konup tak tak tak tak şekil verildiği gibi demir tavına gelmiş, dövülecek hale gelmiş olduğu gibi duanın da zamanı gelmiştir. Buyur işte şimdi yap duanı. Tam zamanıdır. O zamanları da kaçırmamak lazım. İnsanın önüne fırsatlar gelir. İnsan fırsatları güzel değerlendirmeli. Kaçırmamalı. Dikkatli olmalı. Uyanık Müslüman olmalı. Onun için büyüklerimiz diyorlar ki, bizim manevi yolumuzun büyükleri diyorlar ki, huş derdem olmalı. Yani her zaman her nefes alışverişte Müslüman, derviş, mutasavvuf, arif, şuurlu olmalı, gafil olmamalı. Neyin nereden geldiğine, nereye gittiğine, ne olduğuna, çevresinde ne döndüğüne agah olmalı. Ona göre hemen tavır almalı. Dua zamanıysa dua etmeli. Şakır şakır yağmurun yağdığı zaman rahmet iniyor demektir. Duanın makbul olduğu zamandır. İslam orduları düşmana saldırdığı zaman duanın makbul olduğu zamandır. Efendim dua etmek lazım. Onun için Allah Allah Allah Allah diye cihad etmişler. Bizimkilerin halini anlayamaz başkaları. Niye Allah Allah diye hücum etti? Onlar hurra, bizimkiler Allah Allah bağırdı. Niye hurra demiş onlar? Hurra acele demek galiba. Haydi bakalım acele edin, süratli falan diyorlar. Bizimkiler de Allah Allah diyorlar. Çünkü zikretmenin sevabı var. Çünkü o vakit yapılan dualar makbul. Sonra bazı kimselerin duası makbuldür. Annenin babanın duası makbuldür. Kendisine ittiba edilen hocanın duası makbuldür. Bedduası da geçer. Annenin babanın ve hocanın duası da geçer. Onun için onları şey yapmak lazım, ganimet bilmek lazım, hayır dualarını almaya çalışmak lazım. Hastanın duası makbuldür. Yolcunun duası makbuldür. Hacının, ömre yapan kişinin eve dönmeden, dönünceye kadarki zamandaki duası makbuldür. Yolda yakala, huduttan karşıla, efendim duasını al. Çünkü evine daha gelmedi. Eve geldi mi, seferilik hali bitmiş oluyor. O istisnai mevsimde kapanıyor. Yani sezon kapanıyor. Tenzilat sezonu, mezonu falan diyorlar şeylerde. Sezon kapanıyor. Eve geldi mi bitiyor. Eve gelmeden duasını almak lazım. Bizim Güneydoğu Anadolu'nun ahalisi, mümin ahalisi meseleyi gayet iyi bilirler. Hacıları evlerine alırlar. Efendim onlara ikramda bulunurlar filan. Aman ne olur buyurun bize gelin filan diye rica ederler. Otobüslerdeki yolcuları paylaşırlar. Sevabını bildikleri için. Sonra mazlumun duası makbuldür. Kafir bile olsa makbuldür işte. İşin fena tarafı bu. Yani mazlum olduğu için sırf mazlumluğundan dolayı duası makbuldür. Onun için kimseye zulmetmemek lazım. Zulmetti mi insan burnundan fitil fitil gelir. Mazlumun duası makbuldür. Bir de Müslüman kardeşin, arkadaşın, Müslüman kardeş, arkadaş hakkında o yokken onun olmadığı yerde, yani gıyabında, onun gıyabında yaptığı dua makbuldür. Sen şimdi burada tek başına duruyorsun, Ahmet adlı kardeşini hatırlıyorsun, ya Rabbi şu kardeşime hayırları ihsan eyle diyorsun. O yok ortada. Ortada bir menfaat bahis konusu değil, yağcılık bahis konusu değil, dalkavukluk bahis konusu değil. Sırf hatırına geldi, onun için dua ediyorsun. Arkadaşın arkadaşa gıyabında yaptığı dua makbuldür. Belki en süratle makbul olan dualardan birisi budur. Onun için ne yapacağız? Arkadaşımıza bize dua ettirmeyi sağlayacağız. Bizim de ona dua etmek suretiyle onun iyiliğini istememiz mümkün olduğunu bilerek arkadaşlarımıza dua edeceğiz. Rabbena hep bana, Rabbena hep bana, Rabbena hep bana. Evet hep sana verir ama merak etme, gayıp hazinelerinden bir şey eksilmez. Ona da istesen ona da verir. Ona verdiği seninkinden kesinti o suretiyle değil ki sen ona verilmesini istemiyorsun. Yo, böyle başkasına bir şey verilmesine tahammülüm yok. Hiç kimseye verilmesin. Öyle şey olmaz. Bedevinin birisi öyle kendisine dua ediyormuş. Efendim demiş ki Peygamber Efendimiz sen Allah'ın rahmetini çok daralttın ya bedevi. Yani illa özel şunu istiyor, başka bir şey istemiyor. Öyle olmaz. Umumi istemek lazım. Çok istemek lazım. Herkes için istemek lazım. Allahümme erham ümmete Muhammed'in rahmeten âme. Ümmeti Muhammed'e toptan ya Rabbi lütfunla rahmetinle muamele eyle. Makbul dualardan birisidir bu. Yani Müslümanlar hakkında umumi dua etmek. Ama arkadaşları için de insan özel dua etmeli. Filanca kardeşim imtihana girecek, filanca kardeşimin durumu biraz zorca vesaire filan diye. Onun için biraz başkaları için elinizi açtığınız zaman bir bölümünü de dua etme zamanınızın bir bölümünü de yakınlarınız ve kardeşlerinize ayırın değerli kardeşlerim. Ben aciz naçiz kardeşinizle duadan unutmayın. İkinci hadisi şerife geçelim. İkinci hadisi şerif camimizin cemaati ummiyetle gençlerden müteşekkil. Onlara bir iltifat olarak rast geldi. Yekulullahu Azze ve Celle Eşşâbbul müminu bi kaderi errâdî bi kitâbi elkâni' bi rızkî ettâriku li şehvetihi min ecli hüve indi ke ba'dı melâiketi. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan Deylemi rivayet etmiş rahmetullahi aleyh. Allah-u Teala Hazretleri, aziz ve celil olan Allah-u Teala Hazretleri şöyle buyurur diyor Peygamber Efendimiz. Aziz ve celil ne demek? Her şeyi yenen, her şeye galip ve azamet ve ululuk sahibi demek diye onu söyledik. Aziz ve celil olan Allah-u Teala Hazretleri buyurur ki, Eşşâbbul müminu bi kaderi. Şâb uzun aile, Arapçada genç demek, delikanlı demek. Şebab, gençlik demek. Şebabet, gençlik demek. Eski şarkılarda geçiyor, eğlenip zevke bak, efendim şebabet geçmeden. Vah zavallılar var. Vah zavallılar. Öyle demiş, öyle demiş. Dünyayı öyle anlamış. Halbuki Allah-u Teala Hazretleri nasıl buyuruyor bakın. Eşşâbbul müminu bi kaderi. Benim kaderime inanmış olan genç. Çünkü Allah'ın bir takdiri var. Kimisini zengin yapmış, kimisini fakir yapmış. Kimisini güzel yapmış, kimisini çirkin yapmış. Kimisini uzun yapmış, kimisini kısa yapmış. Kimisinin aklını çok yapmış, kimisinin kıt yapmış. Çeşit çeşit. Ağaçlar çeşit çeşit, çiçekler çeşit çeşit, hayvanlar çeşit çeşit, böcekler çeşit çeşit, meyveler çeşit çeşit, sebzeler çeşit çeşit. İnsanlar da çeşit çeşit, parmaklar bile çeşit çeşit. Birisi ötekisine benzemez. Tek olarak göstersen hangisinin hangi parmak olduğunu herkes bilir. Bu baş parmak, bu serçe parmağı, bu işaret parmağı, herkes bilir. Dişler bile farklı. Sebebi var, hikmeti var. Farklılığın da hikmeti var. Bunlara ne yapacağız, kavga mı edeceğiz? Ben Allah'a küstüm. Kimisi öyle diyor. Bundan bana yapacaksın Allah'ım. Sen daha beterine layıksın da yapmamış. Allah. Bundan bana yapacaksın. Sen kimsin? Edepsizin birisin. Seni ezmesi lazımdı da senin ukalalığına göre gene o kadar yapmamış. Birisine küçücük bir dokanı ver. Birazcık bir başına bir şey gelsin. Açıyor ağzını, yumuyor gözünü. Ne yer kalıyor ne gök kalıyor. Hani şeyler efendim Yecüc ve Mecüc kavmi dünyayı istila çekmiş. Yerdekileri öldürdük, göktekileri de öldürelim diye gökyüzüne ok savuracaklarmış. Böyle edepsizler var. Öylesi değil. Kadere inanmış. Allah'ın onun hakkındaki takdirine, mukadderatına, alın yazısına, çizgisine inanmış. Saygılı, bağlı, Rabbim böyle takdir etmiş diyor. İtaatli. Böyle bir genç. Dört sıfat sayıyor. Bir, eşşâbul müminu bi kaderi. Benim kaderime, onun hakkındaki mukadderatıma, takdirime efendim inanmış. Efendim bana dayanmış, tevekkül etmiş, güvenmiş genç. İki, errâdî bi kitâbî. Benim hakkında, benim onun hakkındaki yazıma razı gelmiş. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Olur mu ya? Ya başka şey eyleyiverirse neylerse güzel eyler. Hak'tan olacak işler boştur gamu teşvişler. Hoştur bana senden gelen ya gonca gül yahut diken. Ya hilatu yahut kefen. Böyle diyebiliyor musun? İşte böyle diyebiliyorsa bir genç. Yani kaderine razı, kaderine inanmış. Allah'ın kaderi var. Mukadderat var. Ölüm yazılmamışsa ölmem. Ölüm yazılmışsa kurtuluş yok. 90 tane harbe girsem kaderimde ölmek yoksa gene yaşarım. Bu kader inancı. Efendim yazısına da razı. Alın yazısı şöyle. Pekala Rabbim elbette her şeyi hikmetle yapıyor. Vardır bir hikmeti diye kaderine yazısına da razı. Allah'ın onun hakkındaki yazısı. Bu yazı kelimesi bazen şey manasına gelir. Ketebe fiili Arapçada farz manasına gelir. Farz. Mesela kütibe aleykümus sıyamu kema kütibe alellezine min kablikum. Ey ümmeti Muhammed, ey müminler, sizden önceki ümmetlere farz kılındığı gibi oruç size de farz kılındı. Her ümmetin ıslah olması için oruç tutması lazım geldiğinden ta eski zamanlardan beri Allah orucu farz kılmış hepsine, ama kimisi değiştirmiş, kimisi perhiz haline dönüştürmüş. Ya bu oruç tutmak zor oluyor demiş. Efendim bunu perhize döndürelim, 10 gün ekleyelim demişler. Pazarlık usulü efendim tebdil etmişler. Kütübe, yani yazıldı, farz kıldı demek. O zaman benim yazıma razı demek, yani benim emirlerime, yasaklarıma razı. Zina etmeyin diyor Allah. Tamam, peki ya Rabbi. İçki içmeyin diyor, peki ya Rabbi. Efendim namaz vakti kalk, uyku uyuma, namaza git, peki ya Rabbi. Yani ne yazmışsa Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde, efendim şeriatte ne emredilmişse ona da razı manasına da gelebilir. O da güzel. Tabi insanın Allah'ın emirlerine, yasaklarına sevgiyle bağlanması lazım. Resulullah'a ona da bağlanması lazım. Resulullah'ın hükmüne razı olmayan kafir olur. Beğenmeyen kafir olur. Resulullah küçümsüyor kimisi. Sanıyor ki hadis, efendim sünnet çok o kadar önemli değil. Sabit olmuş olan bir sünneti inkar eden kafir olur. Beğenmeyen kafir olur. O ondan aşağı değil. Demek ki ikinci sıfatı, genç kadere inanmış, Allah'ın emirlerine, yasaklarına, yazısına razı, hoşnut, itiraz yok. El-kani bir rızkı, benim ona vermiş olduğum rızka kanaat ediyor. Şu kadar rızık vermiş Rabbim, çok şükür. Gözü haramda değil, başka yere dalmıyor. Başkasının cebine elini sokmuyor. Harama tevessül etmiyor. Kendisine gelen rızka kanaat ediyor. Böyle bir genç. Üçüncü sıfatı bu. Dördüncü sıfatı, et-tariki li şehvetihi min ecli, şehvetini benim için terk eden genç. Yani delikanlı demişiz. Yani coşkun bir mizacı var. İçinde arzular var, hevesler var, istekler var. Ama Allah'ın emirleri ve yasaklarına saygılı, Allah rızası için günahlardan uzak duruyor. Şurada bir açık kadın görse başını bu tarafa çeviriyor, bakmıyor. Kadınsa harama bakmıyor da. Başını öyle eğiyor, öyle gidiyor. Efendim, şehvetini, yani içinde nefsinin iştahası neyse, arzuları neyse, onlara hakim oluyor, onları bastırıyor. Allah rızası için yapılmaması gereken şey neyse onu yapmıyor. Yapılması gereken şeyi yapıyor. Nefsini zorluyor, yapılması gereken şeyi yapıyor, yapılmaması gereken şeyi yapmıyor. Şehvetini terk ediyor. Şehvet sadece cinsi şehvet değildir. Geniş manası Arapçada şehvet kelimesinin. Mesela insanın çok yemek istemesi, ah şimdi şöyle bir şöyle kazık geçirilmiş, şöyle güzel harlı harlı bir aletice terleye terleye üstüne böyle ateşin üstüne yağları damlaya damlaya şöyle bir döner kebap yapılmış, efendim ben ondan olsa oh ne kadar canım istedi. Veya şu sırada işte bilmem Hacı Baba'nın kaymaklı baklavasının canım ne kadar istedi. Ha işte orada şehvettir. Buna da midenin şehveti derler. Şehvetül batın, yani karnın şehveti derler buna. Ötekisine de şehvetül ferc derler. Cinsi arzuya. Gerek cinsi arzu olsun, gerek midenin arzusu olsun, insanın arzuları gelip şey yaptı mı, insan o arzuları dizginleyebilmeli. Yerinde mi, yersiz mi? Doğru istikamette mi, yanlış istikamette mi? Aman daldan bir elma uzanmış, efendim kıpkırmızı, kocaman, lezzetli, uzatsam elimi alacağım, canım da çok elma istiyor, havada çok sıcak, efendim kimse de görmüyor, zaten efendim bahçeler arasında bir yoldayız, uzansam alacağım. İşte almayacak adam. İçinde arzusu var ama almayacak. Neden? Haram. Başkasının malı alınmaz. Kendisinin olmayan mal alınmaz, almayacak. Harama bakmayacak. Harama kuşak çözmeyecek. Efendim, işte şehvetini benim için terk eden delikanlı. Sıfatlarını bir daha sayalım. Allahu Teala, aziz ve celil olan Allah buyurur ki, benim kaderime inanmış bir, benim yazıma razı iki, benim ona gönderdiğim rızka kani kanaatkar üç, şehvetini benim için terk eden dört bu sıfatlara sahip genç hüve indi keba'd-ı melaiketi, o benim nazarımda, benim yanımda sanki benim bazı meleklerim kadar kıymetlidir. Melek kadar kıymetlidir. Bunları yapabilen bir genç benim indimde bazı meleklerim gibi, bir melek gibi kıymetlidir diyor. Allah-u Teala Hazretleri diyor. Yani melek gibi sayarım onu. Melek gibi suçsuz, günahsız, temiz, pak efendim bir kimse olarak benim nazarımda öyledir diyor. O halde bu hadisi şerifi kendimize böyle yazalım. İş yerimize koyalım. Efendim, gençlerin yatak odalarına girerseniz, kimisi otomobil meraklısıdır. Dünyanın neresinde sürat otomobilleri varsa bakarsınız bütün duvarlar otomobil resimleriyle doldurulmuş. Bir arkadaşın evine gittik öyle. İrili, ufaklı, küçüklü, büyüklü, adını duymadığınız, markasını anlamanız mümkün olmayan otomobil resimleri. Çocuk belli ki otomobil merakından kıvranıyor. Bizim askerlik yaptığımız zaman da general bir teftişe kalkmış. Assubayların şeylerini, efendim, yatakhanelerini gezmeye. Bir assubay vardı, biraz inançsız böyle bir ters insandı, bekar. Onun odasına girmiş general, duvarlara bir bakmış, bastonuyla car, car, car, ne kadar duvarda resim varsa yırtmış. Müstehcen. Tepeden tırnağa müstehcen resim. Her tarafı. General dayanamamış. Onlar yani, onlar da nihayet serbest yetişen insanlar. Bizim gibi böyle şey değiller, namazında niyazında sofu filan insanlar değiller ama o bile dayanamamış, bu ne rezalet filan diye bütün resimleri şey yapmış. Herkes yani duvarına, yatak odasının duvarına keyfine göre bir şey, ya otomobil yapıştırıyor ya başka bir şey yapıştırıyor filan. Çocukların şeyinde de bilmem tavşan resimleri, bilmem yatak odasında vesaireler filan oluyor, uçuş böcekleri, kelebekler, bilmem neler, kızsa erkekse ona göre değişiyor filan. Demek ki biz de yatak odamızda neyi yazalım? Eşşâbul müminu bi kaderi, errâdî bi kitâbi, elkânî bi rizki, ettârikü li şehvetî min ecli hüve indî keba'dı melâiketî. Bunu yazsak ne güzel olur. Böyle benim kaderime inanan genç, benim yazıma razı olan genç, benim verdiğim rızka kanaat eden genç, efendim benim için arzularını dizginleyip terk eden genç, benim nazarımda meleklerimden bazısı gibidir, o kadar kıymetlidir buyurmuş Allah diye. Daima gözünün önünde olsa, her gününü ona göre geçirse, her işini ona göre yapsa, bir insan bir haramdan vazgeçti mi, gözünü alabildi mi, Allah öyle bir derece verir, kalbine öyle bir iman zevki şevki verir, öyle bir lezzet verir ki evliyalığa yaklaşır yani insan. Onun için mutlaka o halleri efendim engelleyecek bir irade gücüne sahip olmalı insan ve bu sıfatlara genç kardeşlerimiz sahip olmaya çalışmalı. Kadere inanacak, Allah'ın yazısına razı gelecek, rızkına kanaatkar olacak, şehvetini Allah için terk edecek. Bu da hatırımızda iyice kalsın. Üçüncü hadisi şerif. Yekulullahu Azze ve Celle kulli ümmetike yekulüne la havle ve la kuvvete illa billahi aşren indes subhi ve aşren indel mesai ve aşren inden nevmi yedfe'u anhum inden nevmi belved dünya ve indel mesai mekayide şeytan ve indes subhi esfe'e gadabi. Ebu Bekr Hazretlerinden Deylemi radıyallahu anh, Deylemi rahmetullahi aleyh rivayet etmiş. Bu hadis-i şerifte şöyle buyuruluyor. Yekulullahu Azze ve Celle. Aziz ve celil olan Allahu Teala Hazretleri buyurur ki Kul li ümmetike yekulüne la havle ve la kuvvete illa billah. Ümmetine söyle İnde subuh yani sabahleyin 10 defa la havle ve la kuvvete illa billah desinler. Ve aşren indel mesa akşamleyin de 10 defa la havle ve la kuvvete illa billah desinler. Ve aşren inden nevmi ve gece uykuya yatacakları zamanda 10 defa la havle ve la kuvvete illa billah desinler. Demek ki Allahu Teala Hazretleri Peygamber Efendimize vahyeylemiş. Buyurmuş ki ümmetine söyle ey Resulüm, sabahleyin 10 la havle ve la kuvvete illa billah desinler. akşamleyin on la havle ve la kuvvete illa billah desinler. Bir de gece yatacakları zaman 10 defa la havle ve la kuvvete illa billah desinler. Ne olur? Onu da açıklıyor. Yedfa'u anhum inden nevmi belved dünya. Geceliğin uyku esnasında efendim yaparsa okuduğu takdirde ne olur? Bu okuması ondan dünyanın belalarını def eder. Dünyanın belalarını def eder yattığı esnada. Çünkü dünyanın çeşitli maddi manevi belaları geceliğin insanın üzerine gelir. Neler vardır neler. Ne gibi hallere uğrayacağı hiç belli olmaz. Hatta demişler ki geceler efendim nice hadiselere gebedir demişler. Yani geceliğin ne olacağı belli olmaz. Yatıyorsun, ışık yok, ortalık karanlık. Düşman efendim kurt dumanlı havayı sever. Geceliğin kötülük yapacaksa o vakitte gelir. Haşerat o vakitte çıkar. Yılanı, çıyanı, akrebi efendim vesairesi. Çeşit çeşit belalara insan maruz kalabilir. Gündüz olsa yürürse, görürse kendisini savunur. Vurur yılanı, efendim akrebi öldürür. Efendim daha başka düşmana karşı tedbirini alır filan. Ama gece uyuyor, mışıl mışıl uyuyor. Hiçbir şeyden haberi yok. La havle ve la kuvvete illa billahı 10 defa derse Allah koruyor. Def ediyor. O dünyanın belalarını Allah ondan def ediyor. Onun için gece yatarken böyle demeyi alıştıralım kendimizi. Yatarken 10 defa la havle ve la kuvvete illa billah diyeceğiz. Manası nedir? Allah-u Teala Hazretlerinin elindedir güçler, kuvvetler. Onun dışında güç, kuvvet yoktur demek. Yani Allah bir şey dilerse yapar, yaptırır. Bir şeyi dilemezse kimse onun dilemediği şeyi yapmaya muvaffak olamaz. Allah seni koruyacaksa kimse sana zarar veremez demek yani. Yerine göre, şimdi burada söylenişine göre o manaya geliyor. Onun için la havle ve la kuvvete illa billahı yatarken söyleyeceğiz. Dünyanın belalarından kurtulalım diye. Ve indel mesa mekayide şeytan. Akşamleyin okunduğu zaman şeytanın hilelerine karşı korur Allah. Şeytanın hilesi tesir etmez. Çünkü akşam oldu mu henüz daha alaca karanlıktır. Akşam ezanı okununca daha etraf görünür yani. Ondan sonra yatsı olacak da uyku vakti gelecek de karanlık iyice basacak da o zaman insanların çeşit çeşit şeylere uğraması muhtemeldir. Şeytanın hileleri, tuzakları vardır. O arada insan çeşitli günahlar işlemeye şeytan tarafından kandırılabilir. O bakımdan akşamleyin 10 defa la havle ve la kuvvete illa billah desin. Ve inde subah esve'e gadabi, sabahleyin okunduğu zaman da Allah'ın gazabının en kötü tarzda gelmesi muhtemel ise bile onu engeller. Yani sabah Allah'ın gazabından kurtulur insan, emniyet içinde olur. Akşam şeytanın hilesinden kurtulur, emniyet içinde olur. Gece dünyanın belalarından emniyet içinde olur. Huzur içinde yatar, kalkar. Onun için la havle ve la kuvvete illa billahı söyleyeceğiz. La havle ve la kuvvete illa billah arş-ı âlâ'nın hazinelerinden bir hazinedir deniliyor bir hadis-i şerifte. Bu bir hazinedir. Manevi bir hazinedir. Ya sevap çok kazandırdığı için bir hazinedir, ya Allah'ın böyle korumalarını celbettiği için bir hazinedir, ya da insana çok kıymetli bazı bilgiler vermesi yönünden bir hazinedir. Çünkü insan biliyor ki la havle ve la kuvvete illa billah, yani güç kuvvet Allah'ındır, Allah'tan gayrinin gücü kuvveti yoktur. Allah dilerse korur, ötekilerine bir şey yaptırtmaz. Allah korumazsa aldığı tedbirlerin faydası olmaz. 40 tane kapının arkasına saklansa gene ceza ve bela kendisine gelir diye imanı çok kuvvetlendiren çok önemli bir cümle olmuş oluyor. Onun için bu la havle ve la kuvvete illa billahı 10'ar kere söyleyelim de sabah akşam gece uyku esnasında. Fakat ayrıca manasının da derinliğini düşünerek ona nüfuz etmeye çalışalım. Yani la havle ve la kuvvete illa billah. Allah'tan gayrı güç kuvvet yok. O var. Ona dayanırım. Ona tevekkül ederim. Bu duyguyla insan hareket etti mi Allah kendisine tevekkül eden kulları sever, korur. Çok hayırlara erdirir. Onun için manasına da lütfen dikkat ederek söyleyelim. 4. hadisi şerif. Tabii bu yetfe'u anhum inden nevmi, yani bunu böyle söylemesi def eder manasına, malum sigasıyla okunabildiği gibi burada hareke yok. Yudfa'u anhum inden nevmi belved dünya, bu naib anil fail olarak ötekisi de meçhul sigasıyla okunması mümkündür. O zaman şöyle olur. Yudfa'u anhum inden nevmi belved dünya ve indel mesai mekayidüş şeytani ve inde subhi esfe'u gadabi diye harekesi böyle okunur. Dördüncü hadis-i şerif. Yekulullahu İbne Adem in zekerteni fi nefsike zekertüke fi nefsi ve in zekerteni fi mele'in zekertüke fi mele'in eftala minhum ve ekrem ve in denevte minni şibren denevtü minke zira'an ve in denevte minni zira'an denevtü minke ba'en ve in meşeyte ileyye herveltü ileyke. İbni Şahin rivayet etmiş rahmetullahi aleyh. Şimdi bu hadis-i şerifin başka hadis-i şeriflerde aynı mananın başka ibarelerle rivayeti zaten vardır. Bu hadis-i şerifte siga böyle gelmiş, manasını söyleyelim. Yekulullah, Allah der ki, Allah buyurur ki, İbne Adem, burada ya İbne Adem demektir, yebne Adem demektir. Onun için İbn kelimesi mansup okunacak. İbne Adem, ey Adem oğlu. Allah ne der, ne buyurur? Ey Adem oğlu buyurur. Hepimiz Hazreti Adem'in evlatları olduğumuz için Beni Adem'iz. Beni ne demek? İbn ne demek? Beni çocuklar demek, İbn çocuk demek. Birisi tekil, birisi çoğul. İbn Adem, ey Adem'in oğlu, tek kişi. Ya Beni Adem, ey Adem'in çocukları, çoğul sigasıyla. Beni Adem kelimesini biliyoruz da İbn Adem sözünü bilmiyoruz. Yebn Adem demek yani burada. Ey Adem'in oğlu olan insan, kişi. Biz hepimiz Hazreti Adem atamız aleyhisselamın torunlarıyız. Ondan geldik. Onun için Adem'in oğulları, torunlarıyız. Onun için Beni Adem'iz. Zekerteni fi nefsike, zekertüke fi nefsi. Eğer sen beni kendi içinde, kendi nefsinde sessizce zikredersen, ben de seni kendi nefsimde sessiz zikrederim. Sen beni nefsinde zikredersen, ben de seni nefsimde zikrederim. Yani bir insan oturuyor, şöyle duruyor. Ne düşünüyor acaba şimdi? Ne bileyim ben? İnsanın aklından geçenleri kimse bilmez. Allah Allah diyordur belki. İçinden Allah Allah diyor. Tamam. Kendi nefsine, kendi kendine, kimsenin duymayacağı, anlamayacağı şekilde Allah Allah diyor. Öyle Allah Allah derse Allah da onu kendi nefsinde anar. Sessiz. Sessiz demek herhalde. İkincisi ve in zekerteni fi mele'in, ey Ademoğlu sen beni kalabalığa karşı zikredersen, kalabalıkta, kalabalığın içinde zikredersen, zekertüke fî mele'in eftale minhum ve ekrem. Senin o aralarında zikrettiğin topluluktan daha faziletli, daha kerametli, daha asaletli toplulukların içinde ben seni zikrederim. Şimdi biz mesela şu anda kalksak, la ilahe illallah desek veyahut Allah, Allah, Allah desek, yani bir cami cemaati Allah diyoruz, efendim tamam. İçimizden birisi yani topluluk içinde zikrediyor Allah'ı, Allah diyor. Allah o zaman o kimseyi daha hayırlı, daha faziletli, daha asaletli bir zümre içinde zikreder. Yani melekler kendisine yakın has melekleri arasında zikreder. Bak bu kulum beni anıyor. Gafil değil, cahil değil, şeytana uymuş değil, şaşırmış değil, imansız değil, beni zikrediyor diye met eder. Met eder. Ve in denevte minni şibren denevtü minke ziraen. Ey Ademoğlu, sen bana bir karış gelirsen ben sana bir arşın gelirim. Sen şöyle gelirsen ben sana şöyle gelirim. Yani burada insanların bildiği mesafe ölçüleri verilmek suretiyle daha çok olduğunu gözleriyle tecessüm ettirebilsinler, anlayabilsinler diye böyle söylenmiş oluyor. Karış şu kadardır, arşın bu kadardır. Yani onun birkaç misli fazladır. Yani kul Allah'a şöyle bir yönelirse, biraz Allah'a yaraşır bir iş yaparsa Allah'ın lütfu keremi ona kat kat fazla gelir demek yani. O mecazen öyle anlatılmış oluyor. Sen ey kulum bana bir karış gelirsen ben sana bir arşın gelirim. Sözü Allahu alem bu manaya. Ve in denevte minni ziraen denevtü minke ba'en. Eğer sen bana bir arşın gelirsen ben sana bir kolan gelirim. Daha fazla, daha yani fazla gelirim. Ve imme şeyte ileyye herveltü ileyke. Eğer sen bana yürüyerek gelirsen ben sana koşarım. Sen bana yürürsen, bana doğru yürümeye başlarsan ben sana koşarım. Bunlar hep kullar anlasın diye Allah-u Teala Hazretlerinin efendim kulların anlaması için söylemiş olduğu şeyler ki mekandan ve zamandan münezzeh olan, kulların fiilleri gibi olmayan, leyse kemislihi şeyun olan Allah-u Teala Hazretleri, yani kulumdan küçücük bir gayret olursa ben onu kat kat mükafatlandırırım manasını anlayalım diye böyle buyurmuş oluyor. Onun için demişler ki kuldan işaret, haktan beşaret. Kuldan küçücük bir emare, bir işaret, bir pırıltı, bir hareket oldu mu Cenab-ı Hak'tan nice nice müjdeler, nice nice lütuflar gelir. Allah-u Teala Hazretleri kulun kendisine yapmış olduğu küçücük iyilikleri, küçücük taatleri, küçücük ibadetleri kat kat mükafatlandırır. Bir la ilahe illallah diyoruz, cennetlik olmanın sebebi oluyor. Efendim bir Sübhanallah diyoruz, yeri göğü dolduruyor, kazanıyoruz. Bir la havle ve la kuvvete illallah diyoruz, nice nice dertler def olup gidiyor. İnsan nice nice hayırlara eriyor. Bunlar nedir? Kolay şeylerdir. Mükafatlar büyük şeylerdir. Yani kul kolay şeyler yapıyor, basit şeyler yapıyor, mükafatlar büyük büyük geliyor. Neden? Biz küçüğüz, kuluz, naçiziz ondan. Allah da azametlilerin azametlisi, büyüklerin büyüğü efendim olduğundan, cömertlerin cömerti ol. O da lütfundan, kereminden öyle çok çok ihsan ediyor. O ona kulluğunuzu bilin, o Rablığını bilir demiş İbrahim-i Edhem Hazretleri, İbrahim İbni Edhem Hazretlerine. Demişler ki aman Bağdat'ta ahali susuzluktan kırılıyor, yağmur yağmıyor, topraklar çatladı, hayvanlar ölüyor. Hadi gelin yağmur duasına çıkalım demişler, toplanmışlar. İbrahim İbni Ethem'i de çağırıyorlar. Diyorlar ki sen de gel ya mübarek, sen de bir amin de, sen de hürmet ettikleri bir kimse. Onlara pek iltifat etmiyor. Siz diyor ekimu bi ubudiyetikum fe innehu alem bi rububiyeti. Siz kulluğunuzu güzel yapın, o Rablığını bilir. O sizi susuz bırakmaz. Günah işliyorsunuz, ondan kesiliyorsunuz demek yani. Siz Allah'ın istediği kul olsanız Allah sizi susuz mu bırakır? Bedevinin birisi geldi ya Resulallah, susuzluktan, kuraklıktan kırılıyoruz, topraklar çatladı, hayvanlar ölüyor, çocuklar efendim susuzluktan bağırıyor deyince ya Rabbi su ihsanıyla yağmur yağdır dedi. Hadis kitaplarında yazıyor ki hava açıktı, masmaviydi. Medine'nin şu tarafında bir dağ adı söylüyor. O dağın üzerinden sanki bir efendim atın üzerinde süvariymiş gibi diyor. Acele bir bulut geldi diyor. Yani Resulullah Efendimiz öyle dua eder etmez o taraftaki o dağın üzerinden sanki atlı bir süvari dıgıdık dıgıdık geliyormuş gibi bir bulut geldi diyor. Şakır şakır şakır şakır şakır şakır başladı rahmet yağma. Oraya da bir rahmet yağdı mı o sıcakta bir güzel oluyor ki tadına doyum olmuyor. Böyle kumrular gibi üst üste orada kalabalıkta altın olduğun altında ne yapacağını şaşırıyor millet. Veya Peygamber Efendimizin türbe-i saadetinden gelen suların böyle avluya döküldüğü efendim oluğun altında böyle artık karıncanın düğünü gibi herkes aman oradan gelen sular bizim üstümüze aksın diye şakır şakır ıslanmaktan korkmuyorlar yani. Pek tatlı oluyor. Gördün mü? Allah'ın sevgili kulu olunca nasıl yağdırıyor? Daha ortada bulut yokken, ortalık masmaviyken acele bir böyle süvari gelir gibi bulut gelmiş, şakır şakır yağmur yağdırmış. Ne kadar yağdırmış onu da yazıyor rivayetler. Ne kadar yağdırmış? Bir hafta. Bir hafta yağıyor da Bedevi ertesi hafta Peygamber Efendimiz minberdeyken gene diyor ki ya Resulallah çok yağdı bu sefer de felaket olacak gibi bir sözler söyleyince Peygamber Efendimiz demiş ki ya Rabbi çevrelere yağdır. Yani Resulullah'ın edebine bak ki yağdır ya Rabbi dedikten sonra kes ya Rabbi demiyor. Çevrelere yağdır ya Rabbi diyor. O zaman yağmur öbür taraflara şey yapmış. Havalina demiş. Havalimize, etrafımıza yağdır ya Rabbi diye. O peygamber, biz onunla bir olur muyuz? Bir olmayız. Ama Mekke-i Mükerreme'nin bir imamından bahsettiler. Efendim işte gene öyle bir kuraklık olmuş, bir yağmur duasına çıkmışlar. İhtiyar, yaşlı, mübarek bir kimse elini açmış, gene gök masmaviymiş, bir dua etmiş. Yani o daha oradayken yağmur başlamış. Yani Allah peygamberine de verir, salih kullarına da verir. Sonra bir şehirde bir müftülük yapmış olan dostumuz vardı, o kendisi anlattı. Bir büyük kuraklık, pamuk tarlaları kurumaya başlamış efendim filan, bayağı bir sıkıntı, devam eden uzun bir kuraklık olmuş. Demişler ki müftü efendi, ya yağmur dağısına çıksak ya, çıkalım demiş. Yani yağmur dağısı var, salatül istisqa denir, yağmur dağısı var. İslam'da yağmur için duaya çıkmak var. Çıkalım demiş, cumartesi çıkalım demişler, çevre kasabalara filan haber salmışlar. Cumartesi günü yağmur dağısına çıkmak üzere. Cumartesi sabahı olmuş, müftü efendinin yardımcılarından bir tanesi gelmiş, hocam biz ahaliyi minibüslerle topladık, koca meydana yağmur dağısı yapacağız diye davet ettik. Her kasabadan da yığınla insan geliyor ama örfi idareden izin almadık. Şimdi ne olacak demiş. Örfi idarenin devam ettiği zamanda binlerce insan oraya toplandı mı ne olacak durum? Eyvah! Ne yapacağız şimdi filan? Çare ne? Müftü efendi atlamış şeye, arabaya, dosdoğru bölgenin örfi idare komutanı paşasının yanına gitmiş. Tabii müftü, il müftüsü gelince paşa buyurun diye içeri almış. Paşam demiş, ahali toplandı, herkes sizi bekliyor, siz bizim valimizsiniz, bölgemizin şeyisiniz, hakimisiniz diye yağmur dağısına milleti çağırdık, herkes sizi bekliyor, buyurun hadi sizi almaya geldim demiş. Kurnaz müftü, yani izin almadım da kusura bakma da filan demiyor da şey yapıyor, yani lafı böyle, hatırınızda olsun, böyle bazı kurnazlıklar iyi olur. Efendim demiş, paşam hadi araba hazır aşağıda yağmur dağısına. Tabii paşanın demiş ki, aman hocam çok işim var, gücüm var, hadi sen bana vekaleten oraya git, tamam ben burada işlerimi yapayım, randevularım var filan demiş. Zaten de onun maksadı o. Yürümüş gitmiş. Şimdi ikinci mesele, gazeteler tenkit etmişler. Hafta boyu tenkit etmişler. Ya 20. yüzyılda yağmur duası mı olurmuş? Niye olmasın? Niye olmasın? İlim mi mani? Yok. Ne de, niye olmasın? 20. yüzyılda yağmur duası mı olur? Her zaman olur. Dünyanın yaratıldığı zamandan biteceği zamana kadar her zaman yağmur duası olur. Her zaman kul Rabbuna dua eder. Şaşkın adam. Niye olmasın? 20. yüzyılda olmaz. Peki buyur, yağmuru sen yağdır o zaman. Gücün yetiyor mu? Yetmiyor. O zaman Allah'a dua et. Hıkmık. Yani içinde bir şey var ama ne olduğunu söyleyemiyor. İnancı yok. Yağmur duasından bir şey olur mu? Olmaz. Olmaz kanaati var işlerinde. Bütün hafta boyu yazmışlar, çizmişler, tenkit etmişler müftüye. Veryansın etmişler falan. Olmaz böyle şey diye. Şimdi diyor neyse, paşanın izin işini öylece hallettik diyor. Geldik dua edeceğiz diyor. Elimi açtım diyor. Kendisi anlatıyor bana müftü efendi. Demiş ki, ya Rabbi ben senin kusurlu bir kulunum. Yüzü kara bir kulunum. Eksiğim, kabahatim muhakkak ki çoktur. Ama sen duaları kabul edicisin. Üstelik bir hafta boyunca bu edepsizler gazetelerde efendim yazdılar, çizdiler 20. yüzyılda yağmur duası olur muymuş filan diye. Beni bu dinsizlerin, imansızların karşısında mahcup etme ya Rabbi demiş, elini açmış. Gene ortalık berrakmış. Gene ortalık masmaviymiş. Bir bulut, bir yağmur, kalabalık oradan kaçamamış yani, zor kaçmış veya kaçamamış. Şakır şakır şakır şakır şakır şakır yağmur yağmış. Onun için Allah duaları kabul eder. Allah vardır, vaadi haktır, efendim duaları kabul eder, kullarına lütfeder, günahkarın günahını affeder, yüzümüzün karasına bakmaz. Eğer bizim yüzümüzün karasına bakacak olsaydı Allah-u Teala Hazretleri başımıza taş yağardı. Taş yağardı, mahvolurduk biz ama affediyor, mühlet veriyor. Tevbe etsinler diye fırsat veriyor. Onun için Rabbimiz bize akıl fikir de ihsan etsin de o fırsatları değerlendirip huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varmayı becerelim. Onun tevfikini refik etmesiyle olursa olur bu iş. Sevdiği işleri yapalım, huzuruna sevdiği kul olarak varalım inşallah. Yekulullah İbni Adem üzkürni hine takdabu ezkürke hine agdabu ve la emhakuke fîmen emhaku. Beşinci hadisi şerif. Herhalde bununla bitireceğiz bugünkü şeyi. Ey Ademoğlu diyor Allah-u Teala Hazretleri, beni kızdığın zaman zikret. Sinirlendiğin, kızdığın, gazap ettiğin zaman beni zikret. Beni hatırla, beni yad et, beni zikreyle. Ezkürke hine agdabu. Ben de gazap zamanında seni hatırlayayım, yad edeyim, zikredeyim. Ve seni mahvettiğim insanlarla helak ettiğim insanlar arasında o zaman helak etmeyeyim. Muhterem kardeşlerim, beni zikret buyurmuş Allah-u Teala Hazretleri. Zikir, bir Allah Allah demek ve diğer Esma-i Hüsna'dan birisini söylemek suretiyle olan zikirdir. Bir de hatırlamak manasına gelir. Mesela hatıra olarak bir kimseye mendilini verirsin, tezkar derler buna. Tezkar, hatırlatıcı, zikrettirici bir şey. Hediye, eşya, hediyelik eşya filan manasına. Bir hatırlamak manasına, genel manası var. Bir de tekrar tekrar söylemek manasına, zikir etmek manası var. İkisi de buraya uygun düşüyor. Yani sinirlendin, asabın bozuldu, gazaplandın, kalktın. Şimdi dur bakalım, bir patlayacak ama bir şey olacak diye etraftakiler sana bakıyorlar. O zaman ne yapacaksın? Zikret. Nasıl zikredeyim? La ilahe illallah de, la havle ve la kuvvete illa billah de, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed de, efendim Allah Allah de, ya latif de, efendim ya Rabbi de, ne diyeceksen. Şimdi bizim böyle dikkat ederseniz dedelerimiz örf olarak bize bunu yerleştirmişler. Birisine kızdık mı ne deriz? La havle ve la kuvvete illa billah deriz. Yani zikrediyoruz aslında ama biz onu kızgınlıkla karşı tarafı yiyecek gibi söylüyoruz. Yani şimdi gelirsem kafanı patlatırım manasını söylüyoruz yani onu. Ama dikkat edilirse la havle ve la kuvvete illa billah diyoruz. Demek ki dedelerimiz bize doğru öğretmişler. Sinirlendiğimiz zaman la havle ve la kuvvete illa billah demeyi öğretmişler netice itibariyle. Biz işin farkında değiliz. İpleri kaçırmışız biz. Ne olduğunu unutmuşuz. La havle ve la kuvvete illa billah'ın manasını bilmiyor millet. İnşallah ne demek manasını bilmiyor. İnşallah Allah dilerse demek. Yarın öğleyin Eminönü'nde camide seninle buluşalım inşallah. Ya doğru söz ver diyor bana. E verdim ya işte. E inşallah diyorsun. E inşallah demeyeyim mi? İnşallah demeyi yani belki gelmem manasına sanıyor. İnşallah demek yani başıma taş yağmazsa, arabam arıza yapmazsa, ölmez sağ kalırsam, Allah müsaade ederse geleceğim demek. İnşallah'ın manasını bilmediği için sağlam söz ver diyor bana. Sağlam söz versem ne olacak? Sağlam söz veririm. Efendim yolda bir trafik hadisesi olur, polisi alıp götürür, akşama kadar çıkamam. Yani o benim elimde olan bir şey değil ki, benim ertesi gün Eminönü'ne gelmem için, gelmemi yapabilmem için her şeye gücümün yetmesi lazım. Benim her şeye gücüm yetmiyor ki, ben Allah'ın aciz bir kuluyum. Nice nice manileri atlayarak Allah nasip ederse geleceğim. Onun için inşallah demem lazım. Millet onun farkında değil. İnşallah'ın manasını bilmiyor. La havle ve la kuvvete illa billah'ın manasını bilmiyor. Efendim la ilahe illallah'ın manasını bilmiyor. Bizim akrabalardan birisi vardı. Biraz kızdı mı la ilahe illallah derdi. Ne güzel. Alıştırmış kendisini. La ilahe illallah. Zikrediyor yani. Veyahut biraz şey yaptık mı Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah filan. Dur adam kalkacak tepeme atlayacak filan diye karşı taraf hemen çekinir. Ama zikrediyoruz aslında yani. Demek ki iyi şeyleri öğretmiş dedelerimiz. Onu anlatmak istiyorum. Örf ve adet olarak güzel şeyleri öğretmiş. Biz onların şuuruna erelim. Demek ki gazaplandığımız zaman Allah'ı zikredeceğiz. Bir böyle dille zikretmek, bir de hatırlayacağız. Hatırlayacağız yani. Allah insanları görüyor. Allah insanları ahirette bu dünyada yaptıklarından dolayı cezalandıracak veya mükafatlandıracak. Ben şimdi kalkarsam bu kızgınlıkla yerdeki koca kayayı alıp da karşıdaki adamın kafasına patlatırsam, onun kafasını delersem veya çatlatırsam veya öldürürsem ahirette katil olarak Allah'ın cezasına uğrarım filan gibi yani. Hatırlaması da lazım insanın. Veyahut şöyle hatırlaması lazım. Ya Rabbi, görüyorsun bu haksızlık yapıyor. İşte senin için ben burada taşkınlık göstermiyorum. Sana olan saygımdan, kulluk bağlarımdan dolayı işte böyle şey yapıyorum. Sen benim hukukumu koru filan gibi. Yani böyle de düşünebilir insan. Her ne ise sinirlendiğiniz zaman Allah'ı anın diye Allah bize emrediyor. Peygamber Efendimiz bildiriyor. Ey Ademoğlu, gazaplandığın, sinirlendiğin zaman beni zikret ki ben de gazaplandığım zaman seni zikredeyim ve seni helak ettiğim kimseler arasında helak etmeyeyim. Çünkü sen burada beni dinlersen, benim hatırım için aşırı iş yapmazsan, zulmetmezsen, haksızlık ve kadir yapmazsan, ben de seni ahirette affederim. Helak ettiğim insanların arasına sokmam, onlardan ayrı muamele ederim, cennetime sokarım demek olmuş oluyor. Demek ki sinirlendiğimiz zaman pratik olarak hatırınıza yerleştirin, zikredeceksiniz. Ya la havle ve la kuvvete illa billah, ya la ilahe illallah, veyahut Allah, veya Subhanallah, veya Hasbunallah. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Subhanallah. Bunların hepsi zikir. Yani böyle zikredeceksiniz. Ama bunu alışılmış bir adet olarak değil de manasını düşünerek yaparsanız, o zaman Allah sizi ahirette gazabına uğratmayacak demektir. Gazabına uğratıp helak ettiği insanların arasında etmeyecek demektir. Lütfuna ereceksiniz demektir. Allah bize kızdığımız zaman, sevdiğimiz zaman, her zaman Rabbimizin rızasını gözetmeyi nasip eylesin. Güzel huylar nasip eylesin. Huzuruna vardığımız zaman bize rahmetiyle muamele eylesin. Cennetiyle, cemaliyle bizleri müşerref eylesin. Fatiha-i Şerife maal besmele.